الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. دين الإسلام واجب الله، ninakuhusieni pia ninayohusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hattana wa amarana bitalabi al-huda. Allah tabaraka wa ta'ala ametuhimiza na akatuamrisha kutafuta uongofu, خاصة في هذه الأيام وفي هذا الزمان الافتراق نهاسة katika masiku haya na katika zama kama hizi ambazo watu wametofautiana zaidi. قال سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمتوامر الله تبارك وتعالى كموم بهداية للتوفيق كتيك كيفيتا نكشتمانا ننجية حقي، كموم الله تبارك وتعالى هفادي نسلامة ya kupita katika njia za upotovu kama ambavyo Allah ametuamrisha katika surati Al-Fatiha, sura ambayo tunaisoma katika sala zetu za fardhi na katika sala zetu za sunna, na kila mmoja anazikariri aya hizi kwa kumuomba Allah tabaraka wa taala amuongoze katika njia iliyonyooka, njia ya wale ambao aliowaneemesha Allah tabaraka wa taala. Na wala Allah asituongoze katika njia ya wale watu waliopotea, Mayahudi waliolaaniwa na kugharibikiwa na Allah, wala wale waliopotea Manasara na mfano wao. Na unapokuwa unamuomba Allah tabaraka wa taala hidayah na kuwafikishwa katika mambo ya kheri, basi unawajibika kuchukua sababu ili uweze kupata msaada wa Allah tabaraka wa taala. Na miongoni mwa sababu pamoja na kumuomba Allah tabaraka wa taala, kama sahha dhalika fi sahihi Muslim, kama ilivyosifi jambo hilo la kumuomba Allah hidayah katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam Muslim katika sahihi yake, min hadithi ummi al-mu'minin ummi Abdullah Aisha radhiyallahu anha, katika hadithi ya mama yetu mama wa Islam ummi Abdullah Aisha radhiyallahu anha qalat, amesema Aisha radhiyallahu anha, kana nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yaftatu salatuhu min al-layl, idha qama min al-layl iftataha salatuhu, anaposimama katika kipindi cha usiku katika sala zake za sunna, sala za qiyamu al-layl, anamfungua kisimamo chake cha swala kwa kusema maneno haya: Allahumma rabba jibraila wa mikaila wa israfil fatura as-samawati wal-ard عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نفهم يا كوانبا katika nyakati ambazo ametufundisha صلى الله عليه وسلم nyakati za kumuomba Allah, miongoni mwa nyakati hizo ni nyakati za usiku. Shuruti ya mwisho ya usiku, na Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ambavyo ni kiigizo chema kwetu, alikuwa anaposimama katika kisimamo cha usiku anasema Allahumma rabba Jibrail, ewe Allah ambaye ndiye mola wa Jibril, wa Mikail, na ndiye mola wa Mikail, wa Israfil, na ndiye mola wa Israfil, fatura samawati wal ardh, Allah ambaye umeumba mbingu na ardhi, alim alghaibi washahada, Allah ambaye unajua mambo ya siri na unayajua mambo ya dhahiri, anta tahkum baina ibadika fima kanu yakhtalifun, anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, wewe Allah tabaraka wa taala ndiye ambaye utahukumu baina ya waja wako katika yale ambayo wamekuwa wakitofautiana kwayo. Ihdini lima ikhtulifa fihi min alhaq biidhnik, ninakuomba Allah uniongoze katika yale ambayo watu wametofautiana kwayo katika kuitafuta haki kwa idhini yako wewe Allah tabaraka wa taala. Innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim, hakika wewe Allah tabaraka wa taala umuongoza umtakaye katika njia iliyonyooka. Tunafahamu ya kwamba katika zama kama hizi ambazo kila anayesimama katika jamii ya watu haonyeshi kuwa anawalingania watu katika dalala, anaonyesha kuwa anawalingania watu katika kheri, na kila anayesimama katika jamii anaonyesha kwamba yeye ana uchungu na watu na lengo lake anataka watu waongoke. Lakini wewe ambaye unalinganiwa na wewe ambaye unaitafuta haki usiporejea kwa Allah tabaraka wa taala na ukaomba msaada kwa Allah tabaraka wa taala na ukazichukua sababu, basi hautaweza kufikiwa katika zama kama hizi, zama ambazo wazungumzaji wake ni wengi, wasemaji wake ni wengi, na kila mmoja ana namna yake ya ushawishi. Kila anayesimama anaonyesha analingania kwenye haki, na anaonyesha kwamba lile alilonalo ndio la haki. Ikiwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam katika zama ambazo yeye ndiye mtume naye yuko hai na hakuna anayeweza kuongoza watu ila ni yeye, anamuomba Allah tabaraka wa taala thabati, anamuomba Allah tabaraka wa taala hidaya, amuongoze katika haki. Vipi sisi katika zama zetu kama hizi na wasemaji wengi kiasi hichi? Ufahamu ya kwamba hairuhusiwi muislamu akatafuta haki. Wewe unayetafuta haki, ambaye lengo lako ni haki, usitafuti haki kinyume cha mwongozo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kama utaitafuta haki kwa kuyasikiliza maneno ya watu wanasema nini, na uzuri wa matamshi yao, na uzuri wa maumbile yao, na uzuri wa majumba yao na maeneo waliokuwapo, basi hautofanikiwa kuipata haki. Lakini itafute haki pale paliposimama dalili kwenye kitabu cha Allah na kwenye sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na yale waliodumu nayo na wakawa nayo wema waliotangulia أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الصدر الأول نوال وليفتي بعد يا صحابة كتك كتين دي شكوانزا يالي وليو شكمان نايو واو نوالي وشكمان نايو نيالي وليو يعاش واو نوالي ويعاش نهاية وتيفهام kwa kuzifahamu hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zilizothibiti. Bali ameelezea na kusimulia sahaba mtukufu Jabir ibn Abdullah al-Ansari, anasema Jabir, ata Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bi nuskhati min at-Tawrat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au kama qala. Umar ibn al-Khattab alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa na nuskha ya Taurat, karatasi ambayo ndani yake pameandikwa Taurat. Fakal, akasema Umar kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadhihi nuskhatun min at-Taurat. Fa Mtume, hii ni nuskha ya Taurat. Fasakata, kimya kakaa kimya, hakumjibu Umar. وجعل عمر يقرأ. عمر يكاوى على صوم إلى توراتي أنا مسمي أمتوم صلى الله عليه وسلم ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير. نوصو أمتوم صلى الله عليه وسلم وكون بديك وأسيرا. فقال أبو بكر، أبو بكر يكسمكم بي عمر ثكلتك الثواكل، أما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن جميع عمر إذ هوني لهال الفتكان كتكوس ومتوم صلى الله عليه وسلم. عمر أكم ونجلي أمتوم أكم ونا مكسري كسانا فسباب يقسمي والتوراة نفهم هو التوراة لكتك كتاب السماوية كتك كتاب ومضب مترمش وكتوكا بنقول Taurat sio gazeti, na Taurat sio habari za watu, lakini kwa sababu sio kipindi chake na sio mahala pa kuchukua uongofu, alikasirika sallallahu alayhi wasallam. Umar ibn al-Khattab alipoona mtume amekasirika akasema, a'udhu billahi min ghadabillah wa ghadabi rasuli, Najilinda kwa Allah tabaraka wa taala na hasira zake Allah. Najilinda na Allah asinikasirikie. Na pia nisikasirikiwe na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Radhina billahi rabba. Tumridhia kwamba Allah ndiye Mola wetu. Wa bil Islam dina. Tumridhia kuwa Uislamu ndio dini yetu. Wa bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabiyya. Tumridhia kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye mtume wetu. Alipokiri Umar akarejea na kutaka msamaha, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, walladhi nafsu Muhammadin biyadi, ninamwapa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko kwenye mkono wake. Lau bada lakum Musa haya, lau kama Musa angalitokea hapa mbele yenu akiwa hai. Namjua Musa alayhi salam kwamba Musa ni katika mitume wa Allah, na Musa alayhi salam ni katika wale mitume ulul azmi min ar-rusul. Na Musa alayhi salam ndiye mtume aliyekuwa na wafuasi wengi zaidi katika mitume wote baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Musa alayhi salam, lau Musa angalitokea hai mbele yenu hapa na mimi nipo, fattaba'tumuhu wa taraktumuni, mkamfuata Musa mkaniacha mimi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, la dalaltu an sawa'i sabil, basi mtakuwa mmepotea katika njia ya sawa. Ni watu kumfuata Musa alayhi salam katika wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni sababu ya kupotea. Vipi kuwafuata wasiokuwa na nafasi kama ya Musa? Vipi kufuata visivyokuwa na nafasi kama alivyoteremshiwa Musa alayhi salam? Kwa tunapotafuta hidaya, tunapotafuta uongofu, tutafute mahala palipokuwa sahihi, pale ambapo ametuelekeza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na wala tusishughulike kuangalia kwamba watu wangapi wanafurahishwa na hali hiyo na watu wangapi hawafurahishwi. Watu wangapi watakusema vizuri na watu wangapi watakusema vibaya. Angalia nafasi yako mbele ya Allah. Angalia namna gani utakutana na Allah tabaraka wa taala. Yaangalia matendo unayoyafanya. Angalia tabia zako na ibada zako. Hivi ambavyo umedumu na unafanya ndivyo alivyokuelekeza sallallahu alayhi wasallam, na kama sivyo basi iache njia hiyo na urejee katika njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها المسلمون عباد الله, إيه وإسلام واجه الله. تنعيش كتك زاما أمازو نزاما زلزو كثير ضلالة نهوى زم كثير زم كثير وكتوب نما تمنيو. Na wengi katika watu hawaangalii kuwarejesha watu katika taa ya Allah na kuwarejesha watu katika taa ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanaangalia yale ambayo yanavutiwa katika nafsi zao. Kwa hiyo wewe Muislamu ambaye ni msikilizaji, kama hautakuwa na mipaka na kama hautakuwa na vigezo katika yale unayoyafanya katika harakati zako za dini, kuna uwezekano ukapoteza umri wako na ukapoteza wakati wako katika mambo ambayo hayatakusaidia na kukunufaisha mbele ya Allah tabaraka wa taala. Rawal Imam Ahmad min hadith Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anpokea al-Imam Ahmad na wengineo katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Anasema Abdullah radhiyallahu anhu, khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khattan bi yadihi, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alitutolea mstari kwa mkono wake. Katora mstari umenyoka na masahaba wakauona. Thumma qala, kisha Mtume akasema, هذا سبيل الله المستقيم هي ndio njia ya Allah iliyonyoka. Sahaba wakaelewa. Wakafuta khutuwa na ayaminihi wa ayshimali. Kisha Mtume akachora mistari mingine kuliani mwake na kushotoni mwake mstari ule mmoja. Thumma qala hadhihi subul. Kisha akasema kuambia masahaba zake, hizi ni njia. Laysa minha sabilun illa 'alayhi shaytanun yad'u ilayhi. Kuna njia katika hizi, ila kila njia kuna shaytani anawalingania watu wapite katika njia hizi. Thumma qara, kisha Mtume akawasomea aya, Allah anasema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na kwa hakika hii ndio njia yangu iliyonyooka ifuateni. Wala tattabi'u subul فتفرق بكم عن سبيله ولا مسزفات نجيه ذا pembeni sikutoeni katika njia yake Allah tabarak wa taala dhalikum wasaqum bihi la'allakum tashkurun huwa liusia aliyokupeni Allah ili mpate kumcha Allah tabarak wa taala kwa lazima kumuomba Allah hidayah na lazima kuchukua sababu hata mtume alayhi salatu wassalam alimfundisha mjukuu wake Hasan katika kunuti ya witri amuombe Allah hidayah kwa kusema Allahumma hdini fi man hadaita, mola wangu ninakuomba niongoze katika wale ambao umewaongoza. Kwa hivyo hauwezi ukapata hidayah pasina kumuomba Allah tabarak wa taala. Katika zama kama hizi ambazo watu wametofautiana na kila watu wanadai wanaitafuta haki, basi unawajibika kumuomba Allah tabarak wa taala akuongoze katika haki ambayo watu wanatofautiana, na kila kundi wakisema wanaifuata ile haki na wanaitafuta haki. Allahumma ya muqallib al-qulubi thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallib al-qulubi thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallib al-qulubi thabbit qulubana ala dinik. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يصالحون في رضاك ولا تولينا وليا عن سواك ولا تجعلنا ممن يخالف امرك وعصاك وصلى الله وسلم وبارك على محمد واله وصحبه.